den går frisk over Limfjordens vande, rusker dem op til vågen flugt. Jager dem mellem de favnende strande, fylder med toner hver en bugt. Og sømanden synger bag sit ret, på krydstogt fra Nordsø til Kattegat. Dagen står høj over Limfjordens vande, bredning og sund og kringlet vi. Sallingland, Tyland og andre lande hilser hver andre med måreskrig. Og bunden går på sin ægerjord med blikket for ynget af luft og fjord. Lyset slår blink over Limfjordens vande, tindre og ler i et stridigt spil. Bølgerne kaster med flammende brande, vikingedrømmens hvide ild. Og ungdommen føler fjordens magt, en udvæg fjernet over verdens strand. Længsel er saltet i Limfjordens vande, her fik jeg fartens glød på kind. Her blev med kølige stæng mod min pande, via til uro mit sejlersind. Ja, Limfjord, jeg elsker dit blå humør, i kuling fra hals og til harbor.